ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو، اس سیرت کے مضمون کو بیان کرنے کے لیے اسی آیت کو پڑھا کرتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت اور بہت زیادہ برکت والی آیت ہے۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ یقیناً تمہارے پاس ایک نبی آئے جو تمہارے انسانوں کی جنس سے ہے، اور تمہیں کوئی تکلیف پہنچے اس سے ان کو بہت کوفت ہوتی ہے، اور تمہیں خیر کے پہنچنے کی ان کو بہت زیادہ چاہت ہے۔ اور یہ دو باتیں تو کفار مسلمان سر سب کے لیے ہیں، مومنین کے لیے تو پھر رعوف المؤمنین رعوف الرحیم، ان کے لیے مزید بہت زیادہ نرم اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ فإن تولوا، پھر ایسے رسول، ایسے ہمدرد غمخوار خیرخوار رسول سے تم منہ موڑتے ہو، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دے قل حسبی اللہ لا الہ الا هو، میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ارے توکل تو اسی پر میرا بھروسہ ہے، وہ رب العرش العظیم اور بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلا عنوان جو تھا وہ آپ قیامت کا چرچا، آپ قیامت سے پہلے۔ آپ قیامت کا چرچا تو آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے ہی شروع ہوا، اور سب سے پہلا آپ کا تذکرہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں دو جگہ پر ہے۔ ایک آدم علیہ السلام کے نکاح کے وقت جبریل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کا نکاح ہوگا جب آپ مہر ادا کریں، کہ مہر کیا ادا کریں گے، مہر 20 مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، یہ آپ کا مہر ہے۔ اور دوسرا آدم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے سے اللہ پاک سے دعا مانگی اور وہ قبول ہوئی۔ تو ایسے ہر زمانے میں تذکرے آپ کے آتے رہے، اور کچھ واقعات پہلی کتابوں کے میں نے بیان کر لیے، اس سلسلے میں آج تین واقعات بیان کرنے کا خیال تھا۔ جس وقت آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہرقل روم کے بادشاہ کے دربار میں دین کی دعوت دینے کے لیے گئے ہیں، تو اس کے پادری اس کے سامنے تذکرہ کرتے رہتے تھے کہ نبی آخر زمان کا ظہور کا زمانہ بہت قریب آ گیا ہے، اور ہر طبقے کو یہ خیال تھا کہ شاید ہم میں سے وہ ہوں گے۔ جب آپ کا بعثت یہودیوں میں نہیں ہوئی، عیسائیوں میں نہیں ہوئی، اور مکہ مکرمہ میں بنی اسماعیل میں ہو گئی، تو دونوں کو حسد محسوس ہوا کہ اب نبی آخر زمان کے ظہور کا اور اعلان کا مطلب تو ہے کہ سیادت قیادت اس کے قدموں کے نیچے جائے گی، لہذا عالمی دبدبہ، عالمی غلبہ، عالمی مسائل کا قبضہ، لیڈرشپ، سیاست قیادت ساری ہماری جو تھی وہ ہم سے جا رہی ہے، اس لیے اس بات کو نہیں مانا ہے۔ تو روم کے پادری تذکرہ کرتے رہتے تھے، ایک آئے دفعہ کہ یجدون مکتوب ہندم پہ تورات بلندی، یا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو اپنے ہاتھ اور رات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اور اس سورہ فتح کی جو آیت ہے کہ ظالم مثلا پہ تورات بلندیل، کہ آپ کا تذکرہ، آپ کے صحابہ کا تذکرہ آپ سے پہلے تورات اور انجیل میں آیا ہے، آپ کے صحابہ کا تذکرہ بھی آتا رہا ہے پہلے لوگوں میں۔ اور ایک آیت فرمایا گیا کہ ان پر جب تکلیف آتی تھی، مصیبتیں آتی تھی، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ پاک سے دعا مانگا کرتے، یا اللہ اس نبی آخر زمان کا واسطہ جس کی بڑی شان بڑا دبدبہ تیرے دربار میں ہے، ان کے وسیلے سے ہمارے مسئلے کو حل فرما۔ تو یہ ان کا دعا کا طریقہ تھا، اس کو ایک آیت نے بیان کیا ہوا ہے۔ تو یہ روم کے بادشاہ کے دربار میں تذکرہ ہوتا رہتا تھا۔ تو جب دعوت پہنچی تو بادشاہ کو خیال ہوا آیا کہ یہ تو واقعی یہ جو تذکرہ میرے پاس یہ کرتے رہتے تھے، یہ تو دعوت ایسی نظر آتی ہے کہ وہی آ گئی۔ اس نے آزمائش کے طور پر کہا کہ ایک صندوقچی لے کر آؤ، اور اس صندوقچی میں جب لے کر آئے اس کو کھولا, اس میں سفید ریشم کے پارچے جیسے کپڑے کے ٹکڑے, اور ان پر جو ہے تو ریشم سے رنگین ریشم کی کشیدہ کاری کی ہوئی تصاویر تھی. تو بادشاہ ہے کسی تصویر نکالتا ہے, صحابہ کرام سے پوچھتا کہ یہ کون ہے, کہتے ہم تو نہیں پہچانتے, بتاتا کہ یہ نوح علیہ السلام ہے, پھر دوسرے نکالتا فلانے ہیں فلانے ہیں. تو ایک وہ جس جگہ واقعہ لکھا ہوا ہے تو صحابہ میں اور باقی کتابوں میں کہ موسیٰ علیہ السلام کی تصویر نکالے گی اور ان کا یہ ہونٹ ذرا اوپر کو اٹھا ہوا, کہتے ہیں کون ہے, ہم نے نہیں پہچانتے, بتاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہے. آخر میں انہوں نے تصویر نکالی تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی. ہم نے پہچان لی اس کو, جب ہم نے پہچان لیا کہا کہ تمہارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی شخصیت ہیں جنہوں نے کہ نبی آخر زمان کے طور پر نبوت کا اعلان کیا ہوا ہے. پھر بادشاہ نے اس کے بعد ایک تصویر نکالی کہ اس کو آپ پہچانتے ہیں, ہم نے کہا کہ میں پہچانتا ہوں, نے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. میں نے بعد میں اس لیے نکالی ہے کہ اگر یہ میں پہلے نکال لیتا تو پھر تو آپ کو ایک ثبوت ہی مل رہا تھا کہ سب سے آپ سارے نبی آنے والے سارے پورے ہو گئے تو اس کے بعد تو پھر آپ کا ہی نبی ہے, تو اس لیے میں نے پہلے اس کو نہیں نکالا تھا. اب اس کو دوسرا ثبوت مل گیا اس کو, یہ تو میں ہمارے پاس پہلے سے جو موجود ریکارڈ ہے اس پہ یہ بات حقانیت ثابت ہو گئی. اس نے پادریوں سے کہا کہ اب کیا کرنا ہے, کیا یا اس دعوت کو قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. تو پادریوں نے آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا مشورہ کیا, تو وہی بات مفاد کی بات سامنے آئی کہ اگر بادشاہ قبول کرتا ہے تو پھر تمہاری مذہبی سیادت قیادت ہماری جو تھی اس کا خاتمہ ہو گیا, اور پھر تو نئی قیادت ہے, نئی سیادت ہے, نئی لیڈرشپ ہے, سب مسائل سب چیزیں جو ہیں وہ وہاں جانے والی ہیں, تو ہم تو رہ گئے. تو نے کہا کہ اچھا آپ اپنے عیسائی مذہب کو ٹھیک نہیں سمجھ رہے ہیں. تو بادشاہ ڈرا کہ اگر یہ پادری میرے خلاف ہو گئے تو میں اقتدار میرا کیسا سالم رہے گا. اس نے کہا ہو میں تو تمہارا امتحان رہ رہا تھا, میں تو یہ معلوم کرنا چاہتا کہ تم کتنے پکے ہو. نہیں میں تو پکا ہوں, تم کتنے پکے ہو, میں تو اس کا امتحان لینا چاہ رہا تھا. اور بس سب نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. ایک پادری ان سے اٹھا اور ان سے علیحدہ ہو کر چلا گیا, پھر دربار کو نہیں آیا. اس نے اسلام قبول کیا اور گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے ایمان پر خاتمہ ہو گیا, اور باقی مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے حق پر مفاد کو ترجیح دے کر انہوں نے رد کر دیا. تو حق ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کو آج کل کے دور میں ہماری طرح پڑھنا سمجھ آدمی جب بیان کرتا ہے تو اس کو ثابت کر لیتا ہے اور اگلے آدمی کو لاجواب کر لیتے ہیں. باہر ممالک میں چلتے پھرتے یہ بارہ ہوتا رہتا ہے کہ آپ کی طرح ان پڑھ آدمی میری طرح ان پڑھ آدمی کسی بادشاہ سمجھدار پاس سے بات کرے اس کو لاجواب کر دیتے ہیں, کیونکہ حق کا بیان کرنا بہت آسان ہوتا ہے, باطل کے بیان کرنے کے لیے بہت پیچیدگیاں کرنی پڑتی ہیں. پرشتے میں کہتے پرتو ہوتا جڑا واڑی ایسے کو پر پڑھنے تو بادل کو بیان کرنے میں تکلیف ہوتی ہے. حق کا بیان کرنا حق کے حق کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ بہت سادہ ہوتا ہے, جیسے آپ اسٹریٹ فارورڈ کہتے ہیں, وہ بہت سادہ ہوتا ہے, بہت آسان ہوتا ہے, اس کا بیان بھی بہت آسان ہوتا ہے. تو اس لیے لاجواب ہو جاتے ہیں لیکن مفاد کو حق پر ترجیح دے کر اس کو قبول نہیں کرتے. ایک صحابی ہے بلال بن حارث رضی اللہ عنہ, یہ یمن گئے اور یمن کہتے ہیں میں یمن کے بادشاہ کے دربار میں گیا, تو دربار میں جو حیرت انگیز چیزیں درباروں میں لوگ رکھتے ہیں اس میں تصاویر بھی تھیں. کہتے تصاویر دیکھتے ہوئے میں نے ایک تصویر کو دیکھا کہ اس میں ایک آدمی بیٹھے ہوئے ہیں آگے اور ایک آدمی ان کے پیچھے کھڑے ہیں. تو کہتے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تصویر کس کی ہے, تو درباروں نے کہا کہ یہ تصویر نبی آخر زمان کی ہے. کہتے میں قریب ہوا, میں نے غور سے دیکھا تو تمہارے بھائی محمد کی تصویر تھی اور ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا. کہتے میں نے کہا پیچھے کون کھڑا ہے, اور نے کہا کہ ہر نبی کے بعد ایک نبی آیا کرتا ہے, اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, یہ آخری نبی ہے, ان کے بعد خلیفہ ہوگا, پیچھے جو کھڑا ہے وہ ان کا خلیفہ ہے. تو کہتے میں آگے اس تصویر کے اوپر میں نے غور کیا تو تمہارے بھائی ابوبکر کی تصویر, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. اور ایک واقعہ ہے طبع بادشاہ کا ہے, سورہ کاف ہے نا, سورہ کاف میں اخوان الوط قوم طبع. طبع جو ہے یہ یمن کے علاقے کا بادشاہ گزرا ہے. یہ اپنے 200 علماء کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا تھا, اور یہ لوگ یثرب پہنچے, مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب ہے, یثرب پہنچے تو یہود کے ان علماء نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت, ہم جو آپ کے سامنے تذکرہ کرتے رہتے ہیں کیسے بڑی شان والے ایک نبی آنے والے ہیں, وہی آخری نبی ہوں گے, اور ان کے آنے کی علامتیں جو ہماری کتابوں میں ہیں وہ ساری علامتیں اس بستی یثرب جو ہے اس میں موجود ہیں, اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم نبی آخر زمان کے انتظار میں یہاں آباد ہو جائیں. تو بادشاہ نے کہا آباد ہو جائیں. بادشاہ نے ان کی آبادی کا ان کو آباد ہونے کی اجازت دی, اور ایک مکان بنا کر چھوڑا, اور ایک خط لے کر ان کو دیا کہ یہ خط میری طرف سے نبی آخر زمان کے لیے, اور یہ مکان میری طرف سے ان کا ہدیہ ہے. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ جس مکان میں رہ رہے تھے, یہ وہ طبع بادشاہ کا عطا کردہ مکان تھا, اور اسی کے آگے آپ کی جا کر اونٹنی مبارک آگے جا کر بیٹھی ہے اس کے آگے, اور اسی میں آپ کا قیام ہوا ہے. وہ مقام تھا جو صدیوں پہلے وہ مکان بادشاہ کی طرف سے تیار کردہ آپ کے لیے تحفے کے طور پر پیش کیا ہوا تھا. یہ پورا مضمون ہے آپ کے آنے کا تذکرہ آپ سے پہلے کتابوں میں, اس پر کتابیں ہیں باقاعدہ. ہاں جی, آپ لوگوں کا شوق ہو تو ذرا ان کے پیچھے پڑھیں, تو ان کو پڑھیں, وہ بڑا ہی لطف ہے, بہت ہی زیادہ دلچسپ موضوع ہے. تو یہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے, ہاں, یہ ویدوں کا میں نے تذکرہ کر دیا تھا, ایک تذکرہ رہ گیا تھا اس میں, وہ ہے مہاراجا بکرماجیت کا. مہاراجا بکرماجیت کا تذکرہ ہے. مہاراجا بکرماجیت جو ہے یہ آج کل چل رہی ہے 212 عیسوی چل رہی ہے نا, اور 240 کے قریب بکر مسن ہے, بکر مسنوں سے بھی پہلے. تو مہاراجا بکرماجیت ہندوستان کا جو مہاراجا ہے اس کے دور میں بنا ہوا کیلنڈر ہے. یہ جو پشتو میں بھی کہتے ہیں پوما پگن چیتر بساخ کے داور ہے نا, دہاگا بکرماجیت ہی کیلنڈر, یہ اس کے مہینے ہیں. اور اس کیلنڈر کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہر 14 اپریل کو سال بدلتا ہے, ہر 14 اپریل کو اس کا بیساکھ کا مہینہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد مہینے 31 دن کے ہیں, بعض 32 دن کے ہیں, اور باقی 30 دن کے ہیں. تو اس طرح ملا کر یہ بنتا ہے کوئی 365 دن کا سال اس کا بنتا ہے بکرمی کیلنڈر. تو مہاراجا بکرماجیت جو ہے تو یہ نجوم کا بہت ماہر ہے, اس کا مسلمانے کا بنے ہوا کیلنڈر بھی ہے. اس میں یہ نجوم میں ستاروں کا برجوں کا حساب ہوتا ہے. اس میں ہوتا ہے کہ سات دو اصطلاح ہیں اس کی, مبارک گھڑی اور منحوس گھڑی. تو اپنے حساب کتاب کر کے معلوم کرتے رہتے ہیں. تو مہاراجا بکرماجیت کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نجوم کے علم کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کو معلوم کرنا چاہا کہ ایسی گھڑی جو کہ ساری کائنات میں 7 ترین ہوئی, اس سے زیادہ مبارک گھڑی کوئی نہ ہو, وہ کون سی ہے؟ تو اس میں سارے اس کے 12 برجوں کا حساب کرتے ہیں, کتنے ستارے ان کا حساب کرتے ہیں, ان کے رخوں کا کرتے ہیں, ان کی ساری حرکت کا کرتے ہیں, تو فلانا کہاں پر ہے, فلانا کہاں پر ہے. تو کہتے وہ میں پیچھے کرتا رہا, اس میں کوئی نہ آئی مجھے, آئندہ کو میں کرتا رہا, آئندہ کرتے کرتے تو اس کو کوئی 550-600 سال بعد ہمارے بعد ایک گھڑی آ رہی تھی کہ جو بہت ہی زیادہ مبارک گھڑی تھی. پھر میں پوری سوچا کہ اس میں جو آدمی جس آدمی کی پیدائش اس گھڑی پر ہوگی وہ تو بہت زیادہ مبارک آدمی ہوگا. کہتے اس کا میں حساب کرتا رہا تو اس میں مجھے پتہ چلا کہ اس میں ایک بچے کی پیدائش ہے. اس پر پھر اس میں مہاراجا بکرماجیت کی تاریخ میں مضمون ہے, اس مضمون کا عنوان ہے نکلنگ کی پران, سنسکرت کا نکلنگ کی پران, معصوم کی نعت, اس کا معنی بنتے اردو میں معصوم کی نعت. اس میں لکھا ہے کہ اس دھرتی سے پچھم کی طرف ایک بالک جنم لے گا, مغرب کی جیسے ہمارے ملک سے مغرب کی طرف ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کی پیدائش سے پہلے اس کے پتا کی دیہ ہو چکی ہوگی، یعنی پیدائش سے پہلے اس کے والد صاحب کی وفات ہو چکی ہوگی، اس کے دیہ ہو چکی ہوگی، اور وہ اس سمے اس نگری میں بہت دھونش دھانش ہوگی، اس زمانے میں اس ملک میں بہت افراتفری کے حالات ہوں گے. تو وہاں ابرا کا واقعہ ہوا تھا، افراتفری کے حالات تھے، اس میں دھونش تاش ہوگی، اور یہ بچہ جو ہوگا یہ نکلنک ہوگا، یعنی معصوم ہوگا. سبحان اللہ. تو یہاں تک کہ اس جس دن آپ کی پیدائش ہوئی ہے اس صبح کو یہودی مکہ مکرمہ میں دوڑتا ہوا پھر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آج صبح کے وقت، صبح ساتھ کے وقت کسی بچے کی پیدائش ہوئی ہے. آخر کو پتہ چلا کہ ہاشمیوں کے خاندان عبد المطلب کے گھر پر ان کے جو بیٹا وفات پا چکے تھے عبداللہ، ان کے ہاں بچہ، ان کا بیٹا پیدا ہوا ہے. تو یہودی نے کہا کہ نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں چلی گئی. اتنا تک لوگوں نے اس وقت تک کو معلوم کیا ہوا تھا. سبحان اللہ. یہ آپ کا ظہور ہوا، یہ آپ کے پہلے کا تذکرہ، پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے جو ہوتے ہیں، یہ ہر نبی اپنے دور کا عقل مند ترین آدمی ہوتا ہے، اور بار بار مجالس میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ بات سامنے آئی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ عقل مند آدمی کوئی نہیں، خوبصورت ترین آدمی ہوتا ہے، کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس سے زیادہ اچھی صحت، جوانی والا صحت مند ترین آدمی، خوبصورت ترین آدمی، عقل مند ترین آدمی. کہ انسانی صفات ساری کی ساری جو ہوتی ہیں وہ اس معاشرے میں ہر ایک آدمی نے بارہا اس بات کا اقرار کیا ہوا ہوتا ہے اور اس بات کو کہا ہوا ہوتا ہے کہ ہر لحاظ سے اس سے زیادہ افسر اور بہتر آدمی ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. اور ان انبیاء علیہ السلام کے اس گروہ میں آپ کو سید الانبیاء فرمایا گیا کہ اس گروہ کے پھر سب سے بڑھ کر شخصیت اس گروہ کی جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. لہذا شکل کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، اور جذبات کے لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اتنا کمال انسانیت میں کسی کو نہ ملا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے. کہ بدنی ساخ کا آپ کہہ کو عجیب حوالہ ایک کتاب سے میں نے دیکھا ہوا ہے، یہ سوریہ ستارے ہیں نا، تیز نظر والے آدمی کو آدمی اس کو سات نظر آتے ہیں. میں سات دیکھ سکتا تھا، دیہات کی ہماری جو نظر تھی اس میں سات دیکھ سکتا تھا، آپ چھ پانچ دیکھ سکتا ہوں، عام آدمی چھ دیکھ سکتے ہیں، اور سات سے زیادہ بہت کم کوئی دیکھ سکتا ہے. 6x5 تو عام نظر ہے، 6x5 زیادہ ایکوریٹ ہوتی ہے، یہ سات دیکھ سکتے ہیں، 6x6 چھ سکتے ہیں، بہت کوشش کریں اور بہت موسم صاف ہو سات دیکھ لیں گے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوریا میں 11 ستارے نظر آتے تھے، نظر آپ کی جو ہے وہ 6x5 جو کتابوں نے بیان کی ہے ریئر، اس سے بھی اوپر ایکوریسی تھی کہ 11 ستارے نظر آتے تھے. اور سوریا کو میں نے دوربین میں دیکھا ہے، اس میں کل 35 ستارے ہیں. ویسے میرا خیال ہوا کہ 11 ستاروں کی روایت آئی ہوئی ہے، اور یہ کسی جگہ آدمی سائنسی ماحول میں اس کو بیان کرے تو اس کے لیے کوئی سائنٹیفک پروف ہونا چاہیے. تو اس کے لیے میں نے رابطہ کیا کہ سوریا ستاروں کو دیکھنے کا کوئی بندوبست ہو سکتا ہے، تو مجھے بتایا آدمی نے کہ آپ آئے تو ہم آپ کو اپنی دوربین میں سوریا کا معائنہ کرا دیں گے. تو میں نے کہا اس میں کتنے ستارے ہیں؟ انہوں نے کہا تو کافی سارے ستارے ہیں، 35 تک تھے اس میں. میں نے کہا شکر ہے جو روایت آئی ہوئی، کتنی اس میں آئے ہوئے کہ آپ کو اس میں 11 ستارے نظر آتے تھے. اور یہ خندق اس وقت کھود رہے تھے، خندق کھودتے ہوئے ایک چٹان آئی ہے، اس چٹان کو سب نے کوشش کی، کسی سے نہیں ٹوٹی ہے. جب صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کیا تو آپ نے آ کر 3 ضربیں اس پر لگائی اور 3 ضربوں میں اس کو توڑا ہے. پہلی ضرب لگائی ہے اور چنگاریاں اٹھی ہیں، روشنی پھیلی ہے، تو آپ نے فرمایا تمت کلمۃ رب کا صدقہ، پھر دوسری زر لگائے تم مت کلمۃ رب کا صدق وعدلا، پھر روشنی اٹھی اور پھیلی، تیسری بار فرمایا تم مت کلمۃ رب کا صدق وعدلا لا مبدل کلمات اللہ، کہ تیسری بار پڑھی اس کو پڑھا، روشنی اٹھتی اور پھیلتی گئی، تو آپ نے اس پر فرمایا کہ پہلی روشنی جب پھیلی تو اس نے مجھے کس طرح کے معلومات نظر آئے اور کثرت سے پیدن کا نظر آیا، کس طرح کا کثرت سے، جیسے آج کل وائٹ ہاؤس ہے نا اس زمانے میں بھی ان کا کثرت سے پید تھا، وائٹ ہاؤس تھا، یہ بڑی پرانی ان کی روایت ہے کہ مجھے وہ نظر آیا، دوسری میں ہے تو کس طرح کے معلومات نظر آئے، اور تیسری میں ہے یمن کے معلومات نظر آئے، اور ان علاقوں کو تم فتح کرو گے. صحابہ اکرام کو بڑا حوصلہ ہوا اور منافق بڑے ہنسے، مذاق اڑایا انہوں نے کہ دشمن سے بچنے کے لیے تو کھڈا کھود کر اپنے کو بچا رہے ہیں، خندق کھود کر بچا رہے ہیں، لڑنے کے حالات نہیں ہیں، قوت طاقت اتنی نہیں ہے، اور آدمی کہہ رہا ہے کہ روم فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، ہیرا یمن فتح ہو گیا. تو مورخین کہتے ہیں کہ یہ علاقے فتح ہوئے اور اسی ترتیب سے فتح ہوئے ہیں جس میں آپ نے اس چٹان کو توڑتے ہوئے آپ نے فرمایا ہے، تو وہ چٹان جو کسی نے ٹوٹ رکھی آپ نے تین ضربوں میں اس کو توڑا ہے. صحابہ اکرام کے جس گھوڑے کو کوئی بھی اس کو پکڑ کر پر ٹڑ نہیں سکتا تھا، جو بہت زیادہ شوق ہوتا تھا کہ آپ اس پر ہاتھ رکھتے تھے، بول نہیں سکتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں سے سیادت قیادت کرانی ہوتی ہے وہ ہر لحاظ سے بہت فٹ ہوتے ہیں. اور یہ تو کہتے ہیں کہ نبی کی 40 نوجوانوں کی تو بدنی طاقت ہوتی ہے، کہ ایک روایت میں 40 جوانوں کے برابر آتے ہیں، دوسرے میں آیا کہ 4000 کے برابر، کہ دونوں کی تشریح کیسے کریں گے کہ بدنی طاقت تو 40 جوانوں کے برابر ہے اور اعصابی 4000 کے برابر ہے. ان کے اعصاب کا پربو جانا یا روب آنا یا متاثر ہو جانا بالکل نہیں ہوتا، کہ 4000 کا لشکر خندق کے میدان، اس کے حنین کے میدان کا 4000 کا لشکر، سب اکرام 12000 جا رہے تھے مکہ فتح کرنے کے بعد، حنین والوں نے کہا کہ مکہ والے بہت سادے تھے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، مقابلے کے لیے نہیں آئے، ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم سے جیتتے ہیں. 4000 مورچے پکڑے ہوئے اور بالکل تیر اندازی کے تیار بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام 12000 تھے، اس لیے ذرا بیگم جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم 313 تھے، 1000 کو شکست دی تھی، اور 700 تھے تو 3000 کو شکست دی تھی، اب تو ہم 12000 ہیں، 4000 ہیں، بس پہنچنے کی دیر ہے، پہنچتے ہی ہم ان کو ٹھیک کر دیں گے. جو پہنچے وہ تو پہلے سے پوزیشن سنبھالے ہوئے تھے، اور اتنے تیر پھینکے کہ لشکر جم ہی نہیں سکا، پاؤں اکھڑ گئے، سواریاں بھاگ گئیں، اور 12000 کا لشکر نہیں جمع ہے، لیکن اگر کوئی میدان جنگ میں جمع ہے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات میں مارے، اور 11 آدمی آپ کے ساتھ، 12 آدمی ان 4000 کے مقابلے میں جمے ہیں. تو یہ سلمان ندوی نے حضرت علیہ کے اپنی سیرت میں کہ بادشاہوں کا اور پیغمبروں کا یہی فرق پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ میدان جنگ کے آخری سرے پر ہوتے ہیں، ہیرے جواہر کی صندوق چیز لیے ہوئے ہوتے ہیں، کہ جنگ جیت گئے تو پھر دھما کے جا کر فوائد کو حاصل کریں گے، ہار گئے تو صندوق چیز اٹھا کر بھاگیں گے، جہاں جائیں گے اس کی زندگی گزار سکیں گے. اور یہاں جب میدان جنگ میں کوئی نہیں جمع تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جمے، پھر آپ کے ساتھ 11 آدمی اور آئے ہیں. سبحان اللہ. تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیدا کرنا، رہنمائی دینی ہوتی ہے، تو وہ جسمانی ساخت کے لحاظ سے بھی اور اعصابی قوت کے لحاظ سے بھی سب سے برتر ہوتے ہیں، اور اعصاب و صفات کا تو مجموعہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ الحمدللہ.